me hi sine lagni evi dur dur dil nu na thagni aaja hug me hi sine lagni evi dur dur dil nu na thagni meri heart beat chali on a drive munniya mere dil nu pakad le tight munniya ab tere pyar ko tarse day night meri rag ragni aaja hug me hi sine lagni evi dur dur dil nu na thagni aaja hug me hi sine lagni शराब वे थोड़ी नियत आज कर ले खराब